Повинуюсь розписам святого монастиря і плачу серцем від сюжету одного, де матінка Божа людину за руку до сина веде свого. Людину за руку до сина веде свого. Якщо на те твоя буде воля свята, не поцурайся брудного одягу мого. О, матінка Божа, ти мене веди, до сина веди свого. Ти мене веди, до сина веди свого. Коли важке страждання стану нести я, твоїм заступництвом тримаючись одним, о, матінка Божа, лише тобі свої всі бідоньки розповім, лише тобі свої всі бідоньки розповім. Коли і в радісті буде душа моя, від серця пісню, як молитву піднесу, о, матінка Божа, своє життя тобі вміряю і віддаю, своє життя тобі вміряю і віддаю. Якщо на те твоя буде воля свята, не поцурайся брудного одягу мого. О, матінка Божа, ти мене веди, до сина веди свого. Ти мене веди, до сина веди свого. Ти мене веди, до сина.